Açık Gazete. Merhaba, bugün 11 Eylül Salı. Yıl 2018, ay 9, gün 254, Hızır 129. 1440 Hicri Muharrem 1, 1434 Rumi Ağustos 29. Hicri Muharrem, Kameri Yılbaşı 1440. Şili'de Salvador Allende'yi deviren darbe 1973. New York ve Washington'daki terör 2001. Günün sözü. Yeminine bakıp insana inanma, insana bakıp yeminine inan. Esilos. Günün malumatı. Muharrem, Hicri yılbaşı 1440. Hicri kameri takvim, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin tarihi başlangıcı olarak kabul eder. Hicri takvimde bir ay, ayın dünyamız çevresinde bir kere dönmesi zamanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönüş 29,5 gün tutar. Bu hesaba göre hicri takvimde bir yıl 354 gündür. Miladi takvimden 11 gün eksik olduğundan hicri yılbaşı ve bayramlar her yıl 11 gün önceye denk gelir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Stars. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi'nde mikrofonda ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün de yanımızda yok. Bu hafta içerisinde olmayacak. Kısa bir ara verdi o ama önümüzdeki hafta itibariyle tam kadro olarak Açık Gazete'ye devam edeceğiz. Biz kaldığımız yerden Açık Gazete'nin haftanın ikinci Açık Gazetesi'ne devam ediyoruz. Hangi parçayı çaldığımızı söyleyerek başlayalım. Haberlerimiz oldukça fazla ve anmalarımız da aynı şekilde yoğun. Biraz daha bilgi vereceğiz size nelerin olup bittiğine dair hem bugün hem de geçmişte. Calexico adlı gruptan Moon Never Rises adlı parçayı dinledik. Neden dinlediğimizi de Eduardo Galeano bizlere anlatıyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Çift kavgaları. Ay ile güneş birlikte yaşıyor ve çok iyi anlaşıyorlardı. Ta ki güneş ayı şafak yıldızıyla tutkulu bir biçimde öpüşürken yakalayana dek. Güneş aya vurdu. Mapuçelerin dediğine göre cezalandırmanın yara izleri ayın bedeninden halen görünürken ayın gümüş gözyaşlarından da yerlilerin gümüşçülük sanatı doğdu. Bir daha asla birlikte yaşamadılar. Güneş çıktığında ay gidiyor, ay göründüğünde güneş saklanıyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olmuş diye bakacak olursak 1973 yılında Şili'nin ilk sosyalist başkanı Salvador Allende Pinochet önderliğindeki ordu tarafından bir darbeyle devriliyor. Darbe sırasında Allende öldürülüyor. Allende 1970 başkanlık seçimlerinde oyların %36.3'ünü alarak Şili'nin başkanı oluyor. Başkan olduktan sonra da geniş çaplı reformlara girişiyor. Bu reformlardan en önemlileri endüstrinin, özellikle bakır endüstrilerinin devletleştirilmesi ve toprakların yeniden dağıtılması oluyor. Daha önceden bizim kaydettiğimiz Wikipedia bilgilerine göre. Allende'nin ekonomik reformları ilk yılında çok başarılı oluyor ve Şili ekonomisi %8.6 büyüyor. Ancak bu başarı ertesi sene devam etmiyor ve 1972'de %140'lık enflasyonun yıkıcı sonuçları ortaya çıkıyormuş. Yiyecek sıkıntısı baş göstermiş ve kara borsacılık yaygınlaşmış. 1971 ve 1972 yılları boyunca bakır fiyatlarının düşmesi de ihracatın neredeyse tamamının bakır olan Şili ekonomisine ağır bir darbe vurmuş. İçinde bulunduğumuz yıllarda petrol üzerine ekonomini kuran devletlerin de Venezuela gibi nasıl ağır darbe aldığını görebiliyorsunuz. 1971'de Küba Devlet Başkanı Fidel Castro Şili'yi ziyaret ediyor. 4 hafta süren bu ziyaret başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok devletin Şili'nin Küba gibi olacağı korkusunu güçlendiriyor. Ardından da kötüleyen ekonomik göstergelerine rağmen seçimlere gidiliyor. 1973 seçimlerine Hollanda güçlenerek çıkıyor ve oyunu %43'ü arttırıyor. Söyleyemedim. Fakat rakipleri muhafazakar, milliyetçiler ve Hristiyan demokratlar birleşerek demokratik koalisyonu kuruyorlar. Tırnak içinde demokratik koalisyon. 1973'te Allende ile muhalefet arasındaki çekişme birçok siyasi krize yol açıyor. Ve 11 Eylül 1973'te General Pinochet önderliğindeki silahlı kuvvetler yönetime el koyduklarını açıklıyorlar. Önce Şili Hava Kuvvetleri Başkanlık Sarayı La Moneda'ya bombalıyor. Ardından kara birlikleri saraya giriyor. Wikipedia'daki yazıya göre darbe sırasında Başkan Allende intihar etti deniliyor ama bir başka rivayete göre de çatışarak ölmüştü. Darbenin ardından Şili Kara Kuvvetleri Komutanı ve darbecilerin başı Augusto Pinochet'e devlet başkanı ilan ediliyor. Böylece Şili'de Pinochet'in 1990 yılındaki iktidara ayrılmasına kadar geçecek olan sürede de diktatörlük dönemi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük rolü olduğundan aynı şekilde bahsedilebilmek mümkün bu darbe sırasında. 9 Ekim 1973'te Nixon'le danışmanı Kissinger arasındaki telefon görüşmesinde Nixon darbenin başarıya ulaşmış olmasındaki mutluluğunu dile getirmiş ve darbenin başarılı olması için gerekli koşulları yarattıklarını söylemiş. Sözü de şöyle Kissinger'ın: ülkesinin insanların sorumsuzluğu yüzünden bir ülkenin komünist olmasına seyirci kalamayız. Meseleler Şilili seçmenlerin kararına bırakılamayacak kadar önemlidir. Bunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, o zamanlar Nixon'ın Ulusal Güvenlik Başkanı, daha sonra Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman ise bu tarihten daha sonraları 11 Eylül'ün farklı bir şekilde anılmasına neden olan bir olay yaşanıyor. 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikiz kulelere bir saldırı gerçekleşiyor ve 2976 kişi hayatını kaybediyor. 6291 kişi de yaralanıyor bu saldırılar sırasında. Bu da 2001 yılında meydana gelen terör saldırısı olarak da aynı şekilde saatli marif takviminde içinde yer alıyor. 10 milyar doların üstünde maddi hasara meydana gelmiş ve dünyanın en güzel, en modern yapılarından bir tanesi olan 11 Eylül'deki ikiz kulelerde tamamen ortadan kalkmıştı. 2015 yılında bugün ise son olarak Mescid-i Haram'da bir vinç haç vazifesini yerine getiren insanların üzerine düşüyor ve 111 kişi ölüyor, hayatını kaybediyor ve 394 kişi de yaralanıyor. Durum böyle. 11 Eylül'de biraz kanlı olarak kolektif belleğin içerisinde hatırlanan bir durum olarak, hatırlanan bir tarih olarak kalıyor. Cuma günü Cumhuriyet Gazetesi yönetiminde yaşanan değişikliklerin ardından görevden ayrılanların ve yapılan açıklamalara dair birçok analizi ve yorumu dile getirmeye çalışmıştık dün haftanın ilk Açık Gazetesi'nde. Aynı şekilde bu rakam da yükseldi. Bülent Mumay, Tayfun Atay, Kemal Can ve Ceyda Karan gibi isimler de gazeteden ayrıldıklarını duyurdular. Bu haberin biraz detaylarına bakabiliriz. Yine aynı şekilde kendisine bir fax mesajıyla görevden alındığı bildirilen Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliğinin başında olan Erdem Gül de bir açıklama yapmış. Normalde telefon açılır ya da yüz yüze görüşülerek verilir böyle haberler. Bu usul şık değil demiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı yönetim değişikliği konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nda yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki istifalar sürerken gazetenin deneyimli muhabiri Ali Can Ulu da Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya devam edeceğini açıklamış. Devam etmek istediğini açıklayanlar da var. Ve onları teşvik eden açıklamalar da geliyor. Bir diğer taraftan da Cumhuriyet Vakfı yeni yönetim kurulunun başkan vekilliğine seçilen gazeteci Ali Sirmen gazetenin yönetiminin değişmesini ve ard arda gelen istifa açıklamalarını değerlendirmiş. Hiçbir arkadaşımızın Cumhuriyet'ten ayrılmasını istemem demiş ama Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'ndaki yönetim değişikliğinin ardından gazetenin eski yazarlarından Mustafa Balbay ilk köşesini yazmış ve gazeteye bir aşı denemesi yapıldı, tutmadı, çizgi olarak tutmadı demiş ve gazete kendi evlatlarını yönetime getirdi diyerek de konuşmuş. Bir diğer taraftan da bu gibi açıklamalar yapılıyor Mustafa Balbay gibi isimlerden. Durum böyle. Bu konu hakkındaki detaylara değinebiliriz. Dün okuyamamıştık. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni, görevden alınan genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu veda yazısını nasıl bir duyguyla hazırladığını ve kurucu iradeyi hiç unutmadığını vurgulayarak veda etmişti. Bu yazıdan biraz bahsedebilmemiz mümkün olabilir bugün içerisinde. Ve diğer gelişmeler de var. Mesela CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması yönündeki talebin reddine yapılan itiraz Yargıtay 17. Ceza Dairesi tarafından kabul edilmemiş. Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi istemi ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından dosyanın esas inceleme aşamasında daha sonra eline alınmasına karar verilmiş. Yani Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itiraz edildiğini söyleyebiliriz. Dün Oda TV sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmıştı ve ardından serbest bırakılmıştı. Gazetecilik ve gazetelerle alakalı haberler bunlar. Bir diğer taraftan da hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemini ilgilendiren İdlib konuları var. İdlib'in güneyine ve batısına çok sayıda hava saldırısı düzenlendi dün. Rus ve rejim uçaklarının hava saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiğinden bahsediliyor. O saldırılarda bir hastanede hedef olmuş. Birleşmiş Milletler de muhaliflerin elinde olan Suriye'nin kuzeybatısında geçen haftadan bu yana Beşar Esad rejimi ve Rusya tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle 30 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamışlar T24'ten bu haberde. Ardından yapılan açıklamalar var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib vilayetinde düzenlenen operasyonlarla ilgili bir açıklama yapmış ve ateşkes çağrısını dile getirmiş. Bu ateşkes çağrısı dile getiriliyor birçok kişi tarafından. Hatta köprüden önce son çıkış olarak nitelendirilen bazı açıklamalar da var. Erdoğan mesela İdlib'de uluslararası terörle mücadele operasyonu gerektiği Esad'ın çözümü yanlış demiş ve İdlib köprüden önceki son çıkış nitelemesini yapmış. İktidara yakın olduğu söylenen Yeni Şafak gazetesi Dikken'in internet sitesinden aldığım ibareyle bu şekilde anlatılıyor ifadeyle. Yeni Şafak gazetesi Türkiye'nin Esad'ın sivilleri katletmesini önlemek için 20 bin Özgür Suriye Ordusu militanını İdlib'e nakledilmesi talimatını verdiğini ileri sürmüş. Bu militanlar nereden nereye nakledilecek onu da belki haber içinde görebiliriz. Ve savaş haberleri de devam ederken Wall Street Journal gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye topraklarında konuşlandırılan Rus ve İran birliklerine doğrudan saldırıda bile bulunabileceğine dair bir haber vermiş. Trump'ın ajandasında varmış. Amerikan medyası sağdaki Rus ve İran birliklerini vurmak Trump'ın ajandasında ifadelerini kullanıyormuş. New York Times gazetesi de bir başka savaşla alakalı olarak çıkardığı yazısında Amerikalı yetkililerin 17 yıl boyunca Afganistan'daki durumun ilerleyişine dair abartılı ve yanlış raporlar yayımlayarak kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini yazmış. Bu da Evrensel Gazetesi'nin aktardığı bir haber. New York Times gazetesinin haberi bu. Türkiye'ye dönecek olursak Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da yaşanan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili davada karar açıklanmış ve 68 kişinin yargılandığı davada 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiş. 10 Ekim Ankara katliamının 35. ayında Ankara Garı önünde düzenlenen anmada da 103 canın emanetini yerde bırakmayacağız vurgusu yapılmış. Bir diğer açıklama da cumartesi anneleri tarafından yapıldı dün. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamış. Evet, haberler bu şekilde. Türkiye'den ve dünyadan genel bir özet yapabilme fırsatı bulacağız. Biraz daha detaylara değineceğiz. Ardından köşelerimize de geçeceğiz. Biyanet'in internet sitesinden aktarmak mümkün. Son gelişmeleri Cumhuriyet Gazetesi'ndeki görevden alınanların sayısının 24'e yükseldiğini yazıyor Biyanet. Cuma günü Cumhuriyet Vakfı'nda yaşanan yönetim değişikliğinin ardından görevden ayrılanların sayısı Bülent Mumaş, Kemal Can, Bülent Şık ve Tayfun Atay ile beraber aynı zamanda Ceyda Karan'ın da aralarında olduğu isimlerin istifasıyla 24'e çıkmış. Bu rakamlar da değişiyor. Yani başlıkta 24 yazarken sayfanın içinde 22 gibi rakamlar da var. Çünkü yeni yapılan açıklamalarla beraber bir kafa karışıklığı da yaşanıyor muhtemelen. İstifaların nasıl başladığına dair bir hatırlatma yapılmış. Yönetim değişikliğinin hemen ardından gazetenin Murat Sabuncu genel yayın yönetmenliğinden alınarak yerine Aykut Küçükkaya'nın getirildiğinden bahsediliyor. İlk görevden alınanların yazı işleri müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren olduğu yazılmış. Yaşanan gelişmelerin ardından gazeteden ilk olarak cumartesi ekinin yayın yönetmeni Zeynep Miraç Özkartal istifa kararını Twitter'dan duyurmuş. Ardından gazete yazarlarından Profesör Doktor Ahmet İnsel 8 Eylül'de yayınlanacak yazısını gazete tarafından yayınlanmadığını söyleyerek aynı zamanda gazeteden ayrıldığını söyledi. Aynı gün Murat Sabuncu'nun Karanlığa Karşı Yaşasın Cumhuriyet başlıklı veda yazısını gazetenin internet sitesine konmadı. Dün evet elimizde olmadığı için de biz de okuyamadık bu yazıyı ama bugün okuyabilme fırsatı bulabiliriz. Yazarlar arasında ilk istifa Aslı Aydın Taşbaş'tan geliyor. Aydın Taşbaş da oradaki dostların mağduriyeti ve verdiği demokrasi mücadelesi altın harflerle tarihe geçmiştir. Ben de bundan sonra yazmamaya karar verdim demişti. Pazar günü istifa sayıları da artmıştı. İlhan Selçuk döneminde gazetenin yazı işleri müdürlerinden olan Aydın Engin, ekonomi basının önde gelen isimlerinden Çiğdem Toker ve Hakan Kara istifalarını dün yazdıkları gazetenin hafta sonu eklerinden Mirgün Cabas, Barbaros Şansal, Müjde Yazıcı Ergin, Mahir Ünsal Eriş, Binnaz Saktanber de eklerdeki yazılarına devam etmeyeceklerini açıklayarak duyurmuşlardı. Ve gazetenin okur temsilcisi Güray Öz de veda yazısı yazmak isterdim olmadı diyerek durumu anlatmıştı. Spor yazarı Bağış Erten haliyle ben de ayrılıyorum şeklinde bir tweet atıyor. Köşe yazarı Ahmet Tulgar Twitter'dan 36 gün sürdü tırnak içinde 36 gün sürdü demiş. Ve yazar Melis Alphan da Cumhuriyet'te kalıp yazmaya ne etik değerlerim ne vicdanım ne de hayat görüşüm izin verirdi sözleriyle gazeteden ayrıldığını duyurmuştu. Gazetenin yazarlarından Bülent Çık da Twitter hesabından şu ifadelerle istifasını duyurmuştu diye yazıyor Biyanet'in internet sitesinde. Bülent Çık attı tweette Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliği AKP yargısı eliyle gerçekleştirilen bir operasyondur. Reddedilmelidir. Cumartesi ekinde gıda sorunlarıyla ilgili yazılarıma son veriyorum. Yazıların yayın sürecinde emeği geçen gazetedeki arkadaşlara ve tüm okurlara teşekkür ederim diye bir açıklama yapmıştı. 9 Eylül'de ve Cumhuriyet Gazetesi yönetim değişikliğini AKP yargısıyla gerçekleştirilen bir operasyondur reddederek de diğer yazarlara da katılmış. Ahmet Çık da bu konuyla alakalı bir referans vermişti. Cumhuriyet davasında yargılanan isimlerden karikatürist Musa Kart da istifa eden isimler arasındaydı. Pazartesi günü de yeni istifalar geldi. Tayfun Atay veda yazısıyla karşınızdayım diyerek bir yazı yazmıştı. Açık Gazete'de de okuyabilme fırsatı bulabilmiştik bu yazıyı. Kalacak bir türkü söyler gideriz başlıklı yazısında. Ben onlarla birlikte ayrılmaktan yana kullanıyorum tercihimi ve adeta etin tırnaktan ayrılmasının karşılığı olabilecek bir duygusal acıyla okurlarımdan haklarını helal etmelerini diliyorum demiş. Gazetenin dijital medya koordinatörü Bülent Mumay da Twitter hesabından şunları yazmıştı. Biz yetişememiştik buna. Basının sarayı cumhuriyete gelmişken 6 ay sonra kendini sarayın cumhuriyetinde bulmak fena şeymiş. Murat Sabuncu'nun davetiyle katıldığım serüven vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi. Az önce istifamı verdim ben de diye yazmış. Kemal Can da Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrıldığını eyvallah başlıklı son yazısıyla açıklamış. Can defalarca olduğu gibi yine hiç düşünmeden tereddüt etmeden gitmenin zamanı ifadelerini kullanmış. Ceyda Karan da bugün öğle saatlerinde istifasını veren isimler arasına katılmış efendim. Karan Twitter'dan açıklamasını, Twitter'dan yapmış açıklamasını. Bu açıklamayı da aynı şekilde birazdan sizlere aktarabilme fırsatı bulabiliriz. Bunun dışında Erdem Gül yeni yönetimin bir faks mesajıyla kendisini Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinden aldığı haberlerini doğrulamış. Bu Biyanet'in sorularına yanıt vermiş Gül. Doğal olarak yeni yönetime gelen insanlar kendi ekipleriyle çalışmak ister. Bunda bir sorun yok. Gazetecilik makam mevki işi değildir. Gazeteciliğe devam edeceğim demiş. Gül kendisine yollanan mesajla bulunduğu pozisyondan alındığını halen Cumhuriyet Gazetesi çalışanı olduğunu söyleyerek devam etmiş. Bu açıklamasına. Ancak görevden alınmasındaki usulün şık olmadığını da belirtmiş kendisi. Normalde telefon açılır ya da yüz yüze görüşülerek verilir böyle haberler. Artık o sırada muhatabımız kimse sizinle görüşür. Bu usul hiç şık değil demiş. Faks'taki mesajın altında kimin imzasının olduğunu sorduğumuzda ise yeni yayın yönetmeninin adı vardı yanıtını vermiş Biyanet'e. Cumhuriyet'in yeni yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın imzasıyla yollanan faksa şunlar yazıyormuş. Sayın Erdem Gül 09.09.2018 tarihinden itibaren Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilciliğine Sertaç Eş getirilmiştir. Görevde bulunduğunuz süre içerisindeki çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ederim denilmiş bu faksta. Durum da böyle. Yeni yönetim kurulunu tekrar hatırlatmak gerekirse Alev Coşkun Başkan, Ali Sirmen Başkan Yardımcısı, Kemal Işık Kansu Genel Sekreter, İrfan Hüseyin Yıldız Genel Sayman, İnan Kıraç Üye, Şevket Tokuş Üye, Şükran Soner Üye, Mustafa Ali Balbay Üye, İbrahim Yıldız Üye, Avukat Turan Karakaş Üye, aynı zamanda kendisi Doğu Perinçek Başkanlığındaki Vatan Partisi'nin İzmir 1. Bölgeden milletvekili adayı olmuştu. Profesör Doktor Tayfun Güner Üye, Eski TRT Genel Müdürü kendisi de. Yönetim kurulunun belirlediği yeni yayın kurulu ise şu isimlerden oluşuyor diye yazılmıştı aynı şekilde. Alev Coşkun başkan olarak, Ali Sirmen başkan yardımcısı olarak, Aykut Küçükkaya, Emre Kongar, Twitter'dan tanıyorsunuzdur kendisini, Şükran Soner, Kemal Işık Kansu, Orhan Bursalı, Mine Kırıkkanat, Miyase Eknur deniliyor. Eski yönetim kurulunda yer alan Orhan Erinç, Akın Atalay, Hikmet Çetinkaya, Önder Çelik yeni yönetimde yer almamış olan isimlerden. Bu isimlerden Mustafa Balbay da ilk yazısında yeniden merhaba başlığıyla yazdı ilk yazısında. Bir şeyler yazmış. Yazılarına son mu verildi haberim yok. Bir veda yazısı yazmadan gazetemden koparılmış olmayı şöyle tarif edebilirim. Bir babaya artık evlatlarını göremeyeceksin demek gibi bir şey. Aynı şekilde buradaki bir, neredeyse köşe yazarlarının birçoğu aynı şeyi gördüler. Kendi başına gelenleri de aynı şekilde söylüyor burada Balbay. Silivri 1985 yılında girdiğim Cumhuriyet'te İzmir, İstanbul, Ankara'da çalıştım. 17 yıl Ankara temsilciliği, 22 yıl köşe yazarlığı yaptım demiş. Rakam vermiş işte. 6200 köşe yazısı yazdım, şu kadar şurada şunları yaptım şeklinde. 5500 kadar Özgürlük'te, 700 kadar Silivri dolum ve üretim tesislerinde olmak üzere diye bir ibare kullanmış. Ve bu tartışmadan bahsetmiş, cumhuriyetçileri kırdırmak şeklinde olarak nitelendirmiş bu durumu ve detaylı olarak bahsetmiş bu yazısından. Merak edenler bulabilirler, hem T24'ün internet sitesinde var hem de aynı şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nin kendisinde de bulabilmek mümkün bu haberi. Diğer isimler de bu konuyla alakalı açıklamalar yapıyor. Mesela Ali Sirmen, Cumhuriyet'ten hiçbir arkadaşımızın ayrılmasını istemem diyor. Vakıflarda, kurumlarda böyle yönetim değişiklikleri olur. Bunu bir nöbet değişimi görmek lazım demiş Ali Sirmen. Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nda yaşanan tartışmalı yönetim değişikliğini böyle yorumlamış. Cumhuriyet Gazetesi Vakfı'nın 7 Eylül 2018 Cuma günü yapılan yönetim kurulu toplantısında yönetimin değiştiği hatırlatılıyor. Ve Ali Sirmen'in açıklamalarına yer veriliyor. Yine aynı şekilde Biyanet'in internet sitesinde yayınlanan bu haberde bir nöbet değişimidir denilmiş burada. Bir süredir Cumhuriyet Gazetesi'nin Mustafa Kemal'in Cumhuriyet devrimlerine karşı olanlarla yeterince etkin mücadele etmediğine, duyarlı davranmadığına dair eleştirilerimiz vardı. Bu eleştiri ben de köşemde dile getirdim. Doğrusu yönetimde buna engel olmadı. Son olarak Ahmet Altan'ın yazısı içinde bir eleştirme olmuştu. Yayın yönetmeni olarak Ahmet Altan'ın Taraf Gazetesi'nde Balyoz ve Ergenekon davaları sürecinde aldığı olumsuz tavır ortadayken yazısına yer verilmesi üzerine yine eleştirme olmuştu denilerek Ahmet Altan'ın yazısına yer verildiğine dair bir referans veriyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ayrılma haberlerini üzüntüyle okuyormuş kendisi. Bugüne kadar İstanbul dışındaydım, şu an toplantı için İstanbul'a doğru yola çıktım demiş. Ben bütün arkadaşlarımızla çalışmaya devam etme taraftarıyım. Bu arkadaşlarımızın hepsi değerli insanlardır. Arkadaşlarınızın, arkadaşları olarak nitelendirilen insanların yazılarına yer verilmiyor gazetede. Herhangi bir soru ya da şey verilmeden, açıklama yapılmadan, faksla görevinden alındığı söyleniyor. Yüz yüze görüşme yapılmadan, ama tüm arkadaşlarımıza çalışmaya devam etme taraftarıyım. Bu arkadaşlarımızın hepsi değerli insanlardır şeklinde bir açıklama yapılıyor Ali Sirmen tarafından da. Ayrıca tutuklu olarak yargılanmış, zulme uğramışlardır. Hepsi saygın gazetecilerdir. Bu davalarda da, tutuklu olarak yargılananlarda, davada tanık olarak da olan kişilerin aynı şekilde kimler olduğu da daha önceki dün yaptığımız analizlerde söyleniyordu. Onlara her zaman destek verdik denilmiş. Yönetimdeki herkesin bu desteği verdiğine dair de kafalarda soru işaretleri var. İçeride oldukları sürece, süre içinde yazılarla ve çeşitli demokratik yollarla destekledik. Cumhuriyet'in o yönetimine gelen değerli, birçok değerli yazarı ve gazetecisi var demiş. Çok büyük katkıları oldu. Ayrılma haberlerini üzüntüyle karşılıyorum. Ortada bir nöbet değişimi var diye görmek mümkün demiş. Ayrılmayın diye telefon etmiş, bazı arkadaşlarla konuşmuş. Durum böyle. Ali Sirmen, Cumhuriyet Gazetesi'nin AKP etkisine mi giriyor sorusuna, Biyanet'in sorusuna şöyle yanıt vermiş. Beni tanıyan ya da yazılarımı okuyanlar AKP doğrultusunda tavır almayacağımı bilirler demiş. Yayın politikası gazeteciyi ilgilendirir, yargıyı değil diyerek de aynı şekilde konuşmuş. Hukuk davasını ceza davasına bulaştıran savcılık ve mahkeme heyeti miydi sorusuna ise Alev Coşkun'un savcılığın sorularına duruşmada karşı tavır aldığı ortada. Yazılarında ve açıklamalarında da aynı tavrı gösteriyor. Bir gazetenin yayın politikası yalnız gazetenin yönetimini ilgilendirir demiş. Değişik açıklamalar yapmış. Eski yönetimi eleştirdiğimiz hususları bugüne kadar da belirttik. Bu bir yayın politikası meselesidir diyormuş Ali Sirmen. Arkadaşlarımızın demokratlığı, gazetecilikleri ve yurtseverlikleri konusunda hiçbir şüphemiz yok. Onlara bu yönden gelecek her türlü eleştiriye önce ben karşı çıkarım denilmiş. Ama bir diğer taraftan da gazete kendi evlatlarını yönetime getirdi şeklinde de yapılmış açıklamalar var. Aynı yönetim kurulunda bulunduğu ve aynı gazetede yazdığı yazarlar tarafından. Ali Can Uludağ gazeteciliğe Cumhuriyet'te başladım elbette devam edeceğim şeklinde bir açıklama yapmış. Ve Murat Sabuncu'nun bir yazısı var. Hemen onu da aynı şekilde dün okuyabilme fırsatı bulamamıştık, bugün aktaralım. Cumhuriyet Vakfı yönetiminin değişmesinin ardından görevden alınan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu veda yazısında gazeteyi nasıl bir duyguyla hazırladığını ve kurucu iradeyi hiç unutmadığını vurgulamış. Yönetim kurulu toplantısında mahkeme tarafından geçersiz kılınması üzerine yapılan toplantıyla yeni yönetim seçilmiş. Murat Sabuncu'nun yerine gazetenin istihbarat şefi Aykut Küçükkaya genel yayın yönetmeni olmuştu. Sabuncu da gazete için bir yazı kaleme almıştı. Söz konusu yazının gazetenin internet sitesinde yayınlanmadığı görülmüştü. Hiçbir arkadaşımızın ayrılmasını istemem ve bu çağrıları yapmam deniliyor yönetim tarafından, yönetimdeki insanlar tarafından, ama yayınlanan yazılar bile internet sitesine konmuyor. Bu da ayrı bir çelişkiyi gösteriyor sanırım. Şu şekildeymiş T24'ün aktardığı üzere Sabuncu'nun veda yazısı. Sabahları erken saatte gazeteye geldiğimde 5. kattaki odama çıkmadan önce girişin hemen altındaki Cumhuriyet Müzesi'ne inerim. 1800'lerin sonundan kalma lipotayp baskı makinesinden gazetenin kurucuları Nadi ailesinin kişisel eşyalarına kadar pek çok özel hatırayı barındırır orası demiş. Tabii İlhan Selçuk'tan Uğur Mumcu'ya, Ahmet Taner Kışlalı'dan Onat Kutlar'a bu gazetenin bugünlere ulaşmasını sağlayan simge isimlerin izlerine de rastlarsınız. Müzenin iç kısmında mütevazi görünümlü beyaz boyalı kilitli bir kapı vardır. Oradan içeriye küçük bir odaya girersiniz. Oda küçüktür ama orada büyük bir tarih yatar. Cumhuriyet Gazetesi'nin kurulduğundan bu yana çıkan tüm sayıların olduğu ciltler burada durur. Eski yazıdan Latin harflerle yeni yazıya, hatta bir dönem yarı eski yarı yeni yazıyla çıkmış gazeteler. 1928'lerde hemen her kahvede biraz daha yeni harflerle alışılması için bulundurulan bir gazete. Kurucu iradenin Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle İstanbul'da yaşama geçen gazete ama hep ve daima halkın gazetesi. Bu ülkenin kuruluşuna şahitlik etmiş, o küçük odadaki o gazete arşivinin arasında dolaşmak hep dizlerimi titretir. Gazetede yayınla ilgili kritik bir karar alacağım zaman o odaya girer, kapıyı kapatır ve kendime derim ki bu gazetenin kuruluşuna, kurucusuna, her dönem bedel ödemiş gazetecilerine yakışır bir duruş sergile, endişe etme, diyeceğin sözden geri durma, hak ve özgürlüklerin peşinde ol. Bedelin ne olursa olsun. Bu size ilk ve son editör yazım. 4 yıl 1 aydır gururla çalışıyorum Cumhuriyet'te. 25 aydır genel yayın yönetmeniyim. Bu sürenin 17 ayı hapiste geçti. 2 aylık yayın yönetmeniyken tutuklandım. 9 Mart'ta tahliye oldum. O gün bugündür tam 6 aydır her gün gazetedeyim. Cumhuriyet davasında üzerimize atılan iftiralardan, başroldeki oyunculardan ya da figüranlardan bahsedecek değilim. Zaten tarih bunu yazdı. Bilmeyenler de er ya da geç yazılacak. Bilmeyenler de özür dilerim. Burada size nasıl bir duyguyla gazete yaptığımızı anlatacağım. Cumhuriyeti her gün tarihsel geçmişiyle de uyumlu şekilde sesi kısılanların sesi, saklanmak istenenlerin cesurca gösterdiği gazete olarak yaptık. Herkesin kendi sesine aşık olduğu bu zorlu süreçte farklı seslerin bir arada var olduğu entelektüel bir yapı kurguladık. Kim haksızlığa uğruyorsa hangi mahalleden olduğuna ya da kişisel dostluklara bakmadan tüm objektifliğimizle gazetecilik ve evrensel değerler ekseninde haberini yaptık. Mağdurun kimliğine bakmadık, çoğunlukla iktidarın zaman zaman da mahallesinden alkış almak için kılıç sallayanların saldırısına uğradık. Ama doğru ve vicdanlı habercilikten, haksızlığa uğrayanın sesi olmaktan asla vazgeçmedik. Son dönemde ülke akademisinden medyasına, iş insanından edebiyatçısına kadar korkuyla karışık büyük bir suskunluk içinde. Bu suskunluk ülkenin üzerine uğursuz bir sis bulutu gibi çökmüş durumda. Böyle bir ortamda nefes borusu olmaya çalıştık okurlarımıza. Kişisel tarihimde 28 Şubat sürecinde özgürlükleri ellerinden alınmış başörtülü evlatlarla yan yana durmak da var. Gazze'ye insani yardıma giden Mavi Marmara gemisindeki kayıpların ardından kahrolmakta. Zulme, baskıya uğrayan Kürt siyasetçilerin haberini yapmak da var. Barış sürecine umutla inanmak da. bir dönemin iktidarın ortağı olan Gülencilerin eline geçirdiği yargı eliyle yaptıkları infazlara karşı çıkan bir avuç insan içinde yer almakta var. Onların iftirasına uğrayan meslektaşlarımın Silivri'deki görüşçülerinin arasında da yer almak var demiş. 15 Temmuz darbe girişimini diğer tüm darbeler olduğu gibi ilk andan itibaren karşı çıkmakta var. 20 Temmuz'dan sonra inşa edilen sivil baskıya karşı direnmekte. Direnmenin bedelini ödemekte diye sıralamış. Gözaltından tutuklanmaya götürülürken adli kontrolle serbest bırakılan iki meslektaşımız oldu. Biri Aydın Engin'di. Benimle vedalaşmaya geldiğinde onun kulağına iki cümle fısıldadı. Abi, okurlarımıza selam söyle, biz kimsenin önünde eğilmeyiz, sadece onların, halkımızın karşısında saygıyla eğiliriz. Sevgili okurlar, o günden bugüne söz verdiğimiz gibi kimsenin karşısında eğilmedik. Cumhuriyet bir ışık olsun diye meslek ilkelerimiz ve geleneklerimiz çerçevesince gazetecilik yaptık. Şimdi gitme zamanı. Sebebini tarih yazacak. Kimse benim ağzımdan Cumhuriyet aleyhine tek bir kelime duymayacak. Çünkü karanlığa karşı yaşamalı Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Hoşça kalın. Demiş Murat Sabuncu Cumhuriyet'e veda yazısında. Dün aktaramamıştık. Bugün de aktarabilme fırsatı bulduk. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Good. Johnny B. Good adlı parçayı dinliyoruz Peter Tosh'tan. 11 Eylül 1987 yılında ölmüştü. Peter Tosh öldürülmüştü. Rastafari hareketinin önde gelen isimlerinden bir tanesi, reggae sanatçısı, müzisyen. The Wailing Wailers adlı grubunda gitaristi olarak da biliniyordu. Bizim de oldukça sık bir şekilde yer verdiğimiz isimlerden bir tanesiydi Peter Tosh. Ona da bu vesileyle bir günaydın deme fırsatı bulabildik Peter Tosh'a. Evet, haberlerimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yaşanan gelişmeleri aktardık ve ardından da neler olup bittiğini de söyleyebilme fırsatı bulabildik. Bu konuyla alakalı olarak bir diğer haberlere de baktık. Önümüzdeki günlerde de gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi İdlib mevzusuna, İdlib konusuna, İdlib'de yaşanan çatışmalara ve artık savaş olarak da nitelendirilen, uzun yıllardır aslında savaş olarak nitelendirilen duruma biraz değinelim. İdlib'in güneyinde ve batısında çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğine dair haberler var. Rus ve rejim uçaklarının hava saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve saldırıda bir de hastanenin hedef olduğuna dair bilgiler geliyor. İdlib'in güneyindeki Has bölgesine Suriye ve rejim uçakları hava saldırısı düzenlemişler. O saldırıda bir hastanenin de hedef olduğu da aynı şekilde dile getirilen bilgiler arasında. Görevliler enkazlarda yaralı arıyorlarmış ve kimilerinin cansız cesetlerine, bedenlerine ulaşmışlar. O saldırılarda 5 hasta yakın hayatını kaybederken 2 doktor da yaralanmış. Saldırıda varil bombası kullanıldığı iddialar arasında. İdlib'in güneyine ve batısına düzenlenen saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti deniliyor. Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama var. Birleşmiş Milletler İdlib'deki sorunun 21. yüzyılın en büyük kayıplarının yaşanmadan çözülmesi yönünde bir çağrı yapmış. Muhaliflerin elinde olan Suriye'nin kuzeybatısında geçen haftadan bu yana Beşer Esad rejimi ve Rusya tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle 30 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı da açıklanan bilgiler arasında. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi, daha doğrusu ofisin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, David Swanson tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, 9 Eylül pazar günü itibariyle 30.542 kişi Suriye'nin kuzeybatısında yerlerinden oldu ve İdlib'in farklı yerlerine doğru harekete geçti denilmiş. Yerlerinden olan 30 binden fazla Suriyelinin %47'sinin kamplara yerleştiğini altına çizmiş Swanson. %29'unun ailelerinin yanında kaldıklarını ve %14'ünün de resmi olmayan kamplarda ve %10'unun da kiralık evlerde yaşamaya başladıklarını belirtmiş. Swanson, bölgedeki 30 binden fazla insanın yerlerinden olmasıyla sonuçlanan yakın zamandaki bu şiddetin artmasından son derece kaygılı olduklarını dile getirmiş. Bu çok yakından takip ettiğimiz bir durum ifadesinde kullanmış. Geçen cuma gününden bu yana özellikle Hama ilinin kuzeyiyle İdlib ilinin güneyindeki kırsal alanlarda havan topu ve roketlerle yapılan saldırıların da arttığını ifade etmiş Swanson. Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e askeri operasyon hazırlığında olan Esad rejimi ve en büyük destekçisi Rusya, geçen hafta başından bu yana İdlib'de Hama illerini havadan ve karadan bombalamaya başladı. Konuyla ilgili pazartesi günü Cenevre'de açıklama yapan Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da bu sorunun İdlib'de önümüzdeki birkaç ayı en kötü insani felaket haline dönüşmeden ve 21. yüzyılın en büyük insani kayıpları yaşanmadan çözülmesi için yolların olması gerektiği bizim en önemli mesajımızdır ifadelerini kullandığı bir açıklama yapmış. İdlib'deki 3 milyon nüfus nedeniyle bölgedeki durum konusunda büyük bir endişe içinde olduklarını belirtmiş aynı zamanda Lowcock. Bir göç dalgası olması halinde acil bir şekilde tepki verebilmek için detaylı planlarının olduğunu ifade etmiş. Sivillerin büyük topluluklar halinde farklı yönlere doğru hareket edebileceği ihtimali konusunda hazırlıklarımızı yapıyoruz demiş. Türkiye sınırında yer alan İdlib vilayeti Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolündeki son bölge. İdlib'deki kontrolü şu an Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin terör listesinde olan El-Kaide'nin eski Suriye kolu olan Nusra cephesine bağlı Heyet Tahrir Şam örgütü sağlıyormuş. En az 3 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi geri almak için Suriye ordusunun düzenlemeyi planladığı askeri operasyonun büyük bir göç dalgasına yol açmasından korkuluyormuş. İdlib'deki Birleşmiş Milletler yetkililerinin yaptığı açıklamalarda bu şekilde. Milli Savunma Bakanı eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da aynı şekilde bir açıklama yapan isimler arasında. Suriye'nin İdlib vilayetinde düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada ateşkes çağrısı yapmış. Hulusi Akar, Afganistan Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorunlarını yanıtlamış. Ve ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz. Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgedeki ateşkesin, istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir demiş. Geçtiğimiz hafta Tahran'da yapılan ve İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin katıldığı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuç bildirisine ateşkesin de konmasını önermiş. Ancak bu öneri kabul görmemiş dediği hatırlatılıyor haberde. Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle İdlib'i muhaliflerden geri almak için kapsamlı operasyon düzenlemeye hazırlanıyor diye bir bilgi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İdlib'de uluslararası terörle mücadele operasyonu gerekli, Esad'ın çözümü yanlış demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Wall Street Journal gazetesi için "Dünya Esad'ı durdurmalı" başlıklı bir makale kaleme almış Erdoğan. Esad'ın saldırıları terörle mücadele zemininin de meşrulaştırılmaya çalıştığını söylerken hiçbir ülke Türkiye'den daha fazla terörle mücadelede takdiri hak etmemektedir demiş ve eklemiş BBC Türkçe'nin haberine göre. Beşar Esad'ın çözümü yanlıştır. Masum insanlar terörle mücadele adına kurban edilmemelidir. Bu sadece aşırılıkçı ve terörizme yeni imkanlar doğuracaktır. DAEŞ'in ortaya çıkışı Suriye'de olanların bir sonucuydu, sebebi değil demiş. İdlib'de terörist ve aşırılıkçı unsurları ortadan kaldırmak ve yabancı savaşçıları adalet önüne çıkarmak için daha kapsamlı uluslararası terörle mücadele operasyonu gerekli demiş. Ilımlı isyancılar özür dilerim. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelesinde önemli rol oynadılar. Onların desteği İdlib'de de önemli olacaktır demiş. Ilımlı isyancılardan bahsetmiş. İdlib'de yaşanan felaketi ılımlı isyancı. İdlib'de yaşanan felaketi önleme konusunda Batı kadar Rusya ve İran'ın da sorumluluğu olduğunu dile getiren Erdoğan, İdlib için köprüden önceki son çıkış ifadesini kullanmış. Eğer Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri şimdi harekete geçmekte başarısız olursa, sadece masum Suriyeliler değil, tüm dünya bedel ödemeye katlanacaktır demiş. Türkiye'nin yanı başındaki katliamı durdurabilmek için tüm gücüyle elinden geleni yapmıştır. Başarılı olduğumuzdan emin olmak için dünyanın kalanı da dar kişisel çıkarları bir kenara koymalı ve bunları siyasi çözüme yöneltmelidir demiş. İdlib'e yönelik saldırının ufukta gözüktüğünü, bunun karşısında pasif kalmanın bedelinin ise büyük olacağını yazmış Erdoğan. Erdoğan aynı zamanda Suriye halkını Beşar Esad'ın merhametine terk edemeyiz ifadelerini kullanmış. Suriye'nin İdlib bölgesi bir haftadır aralıklarla Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Haberde bu hatırlatılmış. Ve Türkiye ve Batı bölgelerinde yaşayan 3 milyon kişinin bombardımandan olumsuz etkileneceği uyarısında bulunmuş. İki ülke bölgedeki cihatçıların saldırılarını sonlandırmak için bu bombardımanların gerekli olduğunu söylese de Türkiye ve Batı ülkeleri bölgede yaşayan 3 milyon kişinin bombardımandan olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuyor diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Cuma günü İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Rusya, İran ve Türkiye'nin katıldığı zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin'den imzalanan mutabakata ateşkesin de eklenmesini talep etmiş. Putin ise cihatçı örgütlerin temsilcileri masada olmadığı için onlar adına ateşkes sözü vermenin mümkün olamayacağını söyleyerek bu talebi reddetmişti diye belirtiliyor haberin içinde, BBC Türkçe'nin haberinin içerisinde. Köprüden önce son çıkış olarak nitelendirilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Durum böyle. Sputnik'te çıkan bir yazı var. İdlib operasyonu ertelenebilir ama eninde sonunda olacak şeklinde Ceyda Karan'la beraber yapılmış olan bir mülakat var. Ceyda Karan'ın yapmış olduğu bir mülakat var Eksen Köşesi'nde. Musa Özurlu konuşmuş. Suriye hükümeti müttefikleriyle birlikte İdlib'i El-Kaide ve unsurlardan temizleme kararlarını aktarırken operasyonun bir süre ertelebileceğini ancak eninde sonunda yapılacağı vurgulanmış. Nasıl yapılacağına dair. Humus'ta bulunan Özurlu, cihatçı grupların sivillere çıkışına engel olduğu ve uzlaşmak isteyenlerin çoğunu hapse attığını da söylemiş. Sivillerin çıkışı nereye doğru çıkışı diye de merak ediyor insan tabii ki. Durum böyle. Diğer çatışma durumlarından bakacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu konuyla alakalı bir detay vardı. Ondan da bahsedelim, ardından Amerika'nın diğer savaşından, diğer savaş hakkındaki çıkan yazılardan bahsedebiliriz. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi ABD'nin Suriye topraklarında konuşlandırılan Rus ve İran birliklerine doğrudan saldırıda bulunabileceğini ileri sürmüş. Gazetede ismini vermek istemeyen, gazete ismini vermek, ismini gizleyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam hükümetinin olası bir kimyasal saldırısı durumunda Suriye'de bulunan Rus ve İranlı kuvvetlere karşı doğrudan saldırı bulunmayı gündemine aldığını yazmış. Söz konusu kaynaklara göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib operasyonu için kimyasal silah kullanımına onay vermiş. Bu da Amerikan güçlerinin misillemede bulunabileceği anlamına geliyormuş. Öte yandan gazetenin aktardığına göre bahsi geçen iddialar henüz resmi görevlilerce teyit edilmemiş. Gazete Pentagon'un farklı askeri senaryolar geliştirdiğini de aktarmış. Ancak Trump Esad'ı destekleyen Rus ve İran kuvvetlerinin saldırısı halinde misillemede bulunup bulunmayacağı konusunda henüz bir karar vermiş değil diye yazıyor. Diken gazetesinden aktarıldığı üzere Pentagon geçen hafta İdlib'deki cihatçıları tırnak içinde imha etmek için Moskova ile işbirliğine gidilmeyeceğini açıklamıştı diye de bir bilgi de var. Aynı zamanda Diken'in haberi içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruma geçmeden önce Yeni Şafak'taki durumdan, Yeni Şafak'ın iddiasından bahsedelim. Yeni Şafak'taki habere göre Türkiye olası İdlib operasyonu öncesinde 50 bin savaşçısı bulunan ÖSO militanlarının yaklaşık yarısını İdlib'e kaydırmayı planlıyormuş. Hazır olun talimatı alan ÖSO militanları Afrin, Azez, Cerablus, Elbap, Çobanbey, Mera ve Savran hattında bulunuyorlarmış. Askeri sevkiyata hazır olmaları talep ediliyormuş. Silah ve mühimmat miktarını rapor olarak sunmalarını da istemişler. Haberin devamında da şöyle denilmiş. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde oluşturulan ulusal ordu çatısı altında bulunan 30 bin ÖSO savaşçısı bulunuyor. Bunların 10 bini bölgede bekletilirken 20 bini ise İdlib'e nakledilecekmiş. İdlib'de tüm grupların birleşmesiyle oluşan Vatan Cephesi çatısı altında 30 bin savaşçı bulunuyormuş. ÖSO komutanı Ahmet Rahal önceki gün Suriye'nin Rusya ve İran'ın desteğiyle İdlib'e yönelik operasyon başlatması halinde Türkiye'nin kendilerine silah ve mühimmat desteğinde bulunacağını da öne sürmüştü denilmiş gene Diken Gazetesi'nin internet sitesinde. Bir diğer taraftan da bu hava bombardımanı devam ederken, İdlib'e yönelik hava bombardımanı devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır hattına sevkiyatını sürdürüyormuş. İdlib kentine komşu Hatay sınırına fırtına obüsü, tank, panzer ve kirpi sevkiyatı devam ediyormuş. DHA'nın Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Batı kentlerindeki birliklerden sevk edilen fırtına obüsü, tank, panzer ve kirpilerden oluşan askeri araçların bulunduğu konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçmiş. Askeri konvoy yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırında konuşlandırılmak için Hatay'a ilerlemiş. Suriye ordusunun operasyonu karşısında da böyle bir durum varmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer savaşı da, yani Afganistan'la olan savaşına dair de bir haber çıktı. Bu sefer New York Times gazetesinde ABD'li yetkililerin 17 yıl boyunca Afganistan'daki durumun ilerleyişine dair abartılı ve yanlış raporlar yayımladığı yazmış. Kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğine yönelik de bir ifade var. ABD'nin Afgan hükümetinin ülkenin %56'sını kontrol altında tuttuğunu ileri sürdüğünü işaret edilen haberde diye yazıyor Evrensel'in aktardığı üzere. Bunun aksine hükümetin sadece %29'luk bir kısmı kontrol ettiği kaydedilmiş. Afganistan'daki çatışmalarda 2200 Amerikan askerinin öldüğünü ve ABD'nin Taliban'la mücadele ve ülkeyi yeniden inşa etmek için 840 milyar dolar harcadığına işaret edilmiş. Bu rakamın 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın yeniden inşası için Marshall Planı çerçevesinde harcanan rakamdan daha fazla olduğu da vurgulanmış. Bu yatırımın ABD'lilerin tepkisini çektiğine, bu nedenle ABD hükümetinin Taliban'ın yenildiği şeklinde bir tablo çizdiğine değinilen haberde diye yazıyor. Halka yansıtılanın aksine 2017'den bu yana Taliban'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinden beri en fazla Afgan toprağını elinde tuttuğu belirtilmiş. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece savaşın ilerleyişi konusunda değil, Afganistan'daki yaşam koşulları konusunda da yanlış bilgiler paylaştığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 2010'da yayımladığı bir raporda Afganların ortalama yaşam süresinin 63 yıl olduğunu belirtildiğine dikkat çekilen haberde diye yazıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2009 raporunda bu ülkedeki ortalama yaşam süresinin 48 olarak verildiği, küçük yaştaki çocukların ölüm oranının yüksek olduğu bilgisi de kaydediliyor. Yani rakamlar farklı. Amerikan hükümeti 2010'da yayınladığı raporda 63 yaşına kadar yaşayabiliyor ortalama yaşam süresinin 63 olduğunu söylüyor Afganistan'da. Ama Dünya Sağlık Örgütü 2009'daki raporunda bu yaşam süresinin, ortalama yaşam süresinin 48 olduğunu söylüyor. Ayrıca ABD haber askeri, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı, yani CIA, geçen yılki raporunda da Afganların yaşam süresinin 51 olduğunu da aktarmış. Anadolu Ajansı'nın haberi Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıldığı üzere. İki de bilgilendirme vardı. 10 Ekim katliamının 35. ayında Ankara Garı önünde düzenlenen anmada 103 canın emanetini yerde bırakmayacağız vurgusu yapılmış. 10 Ekim Ankara katliamının 35. ayında yapılan anmada 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun katliamın gerçekleştiği gar önünde bir açıklama yapmış. Katliamında kızını kaybeden Faik Deli de 103 canın emanetini yerde bırakmayacağız şeklinde bir açıklama yapmış. Gar önünde katliam alanına dikkat çekmiş Coşkun. Biz söylemekten usanmadık. Maalesef kamu otoriteleri de yapmamakla ilgili azimlerinden vazgeçmediler. Burayla ilgili verilmiş bir belediye meclisi kararı var. Bu karar yaklaşık 35 aydır uygulanmıyor. Kararla birlikte burada anıt yapılması gerekirken sembolik anıta dahi tahammül edilemiyorlar. Sivil insanların katledildiği yere anıt yapılmasıyla ilgili verilmiş idari kararlara rağmen hala bir çivi dahi çakılmaması noktasında da mücadeleye devam edeceğiz denilmiş. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'nin randevu dahi vermeyen Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıyayız. Bizi duymayan kör, sağır, dilsiz bir kamu otoritesiyle karşı karşıyayız demiş. 3 yıldır devlete kamu sorumluluğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin bize ödeyemeyeceği kadar çok borcu var. Hak savunucuları olarak mücadeleye devam edeceğiz şeklinde konuşmuş yaptığı açıklamada. Durum böyle. Sputnik'ten de yapılmış bir haber var. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı tarafından yapılan açıklamada Cumartesi annelerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Beyoğlu Kaymakamı Ünlü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtildiği bir haber bu. İhadenin açıklamasında şu ifadeleri yer verilmiş. Cumartesi annelerinin her hafta Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirdiği barışçıl protestonun İstanbul Valisi'nin talimatıyla güvenlik güçleri Cumartesi anneleri insanları ile derneğimize üye ve yöneticilerine saldırmış, zor kullanarak yerlerde sürüklemiş, darp ederek gözaltına almıştır. Ardından gaz bombaları, plastik mermiler atılmış, saatlerce süren saldırılar gerçekleşmiştir. Daha sonra Cumartesi anneleri ile derneğimize yapılmak istenen etkinlikler hukuka aykırı bir şekilde yasaklanmıştır. 25 Ağustos'tan bu yana başlayarak devam eden yasaklamalarla ifade özgürlüğümüzü engelleyen güvenlik güçleriyle İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Cumartesi annelerine dönük hakaret ve tehdit içeren açıklamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Cumartesi anneleri, insanları, İnsan Hakları Derneği olarak suç duyurusunda bulunuyoruz şeklinde bir açıklama yapılmış. Yapılan ihade tarafından yapılan açıklamada aynı zamanda son bir çağrının dile getirilmesini daha yapalım. Barış akademisyenleriyle dayanışma çağrısı 11 ve 13 Eylül'de saat 9'da gerçekleşiyor. Davalar öncesinde bugün yapılan bir çağrı bu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde buluşuyoruz deniliyor. Barış için akademisyenlerle ve barış talebi suç değildir. Aynı zamanda Barış için akademisyenler hashtag ile beraber de belirtilmiş bu durum. Detaylı bilgiyi barışicinakademisyenler.net sitesinde de bulabilirsiniz. Ama bugün saat 11'de, özür dilerim, bugün saat 9'da Çağlayan Adliyesi önünde insanlar bir araya geliyorlar. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra Ahmet İnsel'e bağlanıyoruz. Açık Gazete Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın. Bugün Ömer Madra yanımızda yok. Bir haftalık kısa bir ara verdi. Ama önümüzdeki hafta geri dönecek. Bizim gündemimizde neler var acaba? Bir kere bu pazar günü yapılan İsveç'teki seçimler ilginç bir gelişme oldu. Onu biraz ele alalım. Çünkü aşırı sağ partinin ikinci parti gelmesi bekleniyordu. O kadar büyük başarı sağlayamadı ama seçim oy oranında ciddi biçimde arttırdı. İlk defa İsveç'te sol blok ve sağ ittifak arasında ikisinin de çoğunluğu sağlayamadığı bir belirsizlik durumu ortaya çıktı. Biraz onu ele alalım. Ardından da Brezilya'da 7 Ekim'de başkanlık seçimleri yapılacak biliyorsunuz. Lula'nın adaylığını Yüksek Seçim Mahkemesi iptal etmişti. Lula'nın başkan yardımcısının Lula yerine aday olacağı ortaya çıktı tabii ki. Fakat şu anda yükselen ikinci gelme dolayısıyla ikinci tura katılma ihtimali olan aday çevreci 60 yaşındaki Marina da Silva. Biraz ona da değinirim. Evet. İsveç'ten başlarsak eğer İsveç'te seçimler de sol blok yani Sosyal Demokratlar, Sosyal Demokrat Parti, Yeşil Parti ve Sol Parti'den oluşan blok oyların %40,2'sini alarak 144 milletvekilliği elde etti mecliste. Sağ ittifak ise yani Muhafazakar Parti, Merkez Partisi, Liberal Parti ve Hristiyan Demokratlardan oluşan sağ ittifak ise birkaç binde 2-3 puanlık bir arkadan geldi ve 143 milletvekiline sahip oldu. Esas önemli olan gelişme aşırı sağ, daha doğrusu eski Nazilerin kurduğu, Nazi nostaljisi içinde olanların zamanında kurduğu İsveçli Demokratlar Partisi'nin oylarını arttırmaya devam etmesi %17,6 oy oranıyla 3. parti olması ve 62 milletvekiline sahip olması. Sonuçların milletvekili dağılımı sonuçlarının az da olsa değişmesi söz konusu. Çarşamba günü 50 bin yurt dışı oyun sayımı yapılacak, dağılımı yapılacak. Belki bu durumda sol blok veya ittifak bir veya iki milletvekilliği alabilirler. Ama İsveçli Demokratlar Partisi'yle şu anda kimse ittifak yapmak istemediği gibi onun dışarıdan desteğiyle hükümet kurmak da istemiyor. Bu İsveçli Demokratlar Partisi son geçen seçimlerden bu yana 3-3,5 puan oyunu arttırdı. Beklenen %20'ye varmasıydı oyu ve ikinci parti olmasıydı. Muhafazakar Parti'nin önüne geçip ikinci parti olmasıydı. Ama bu beklenti biraz geride kaldı. Sosyal Demokratlar 1911'den beri aldıkları en kötü oy oranını aldılar. Diyeceksiniz ki böyle kötü oy oranı hangi Sosyal Demokrat Parti alsa bayram eder ama %28,4. Bu 1911'den beri İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nin aldığı en kötü oy oranı ama şu anda hükümette İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nin başkanı eski bir metalürji işçisi olan milletvekili başkan, parti başkanı yönetiyor ittifak halinde. Evet. Yeşillerle sol parti de dışarıdan destekliyor. Yeşiller ise ittifak içinde olan Yeşiller ise %6,5'tan oylarını %4,2'ye düştüğünü gördüler. %4'ün altında parlamentoda temsil edilemiyor partiler. Sol parti ise %5,7'den %7,8'e neredeyse %8'e oyunu çıkardı ve bu Sosyal Demokrat Parti'nin ve Yeşillerin oy kaybını kısmi de olsa en azından sol bloğun birinci grup haline gelmesini sağlayan Sol Parti'nin bu göreli başarısı oldu. Evet. Muhafazakarlar da oy kaybettiler. %23'ten %19,8'e oylarını kaybettiler. Şimdi İsveçli Demokratlar Partisi'ne gelelim. Bu parti dediğim gibi eski İsveçli Nazilerin kurduğu bir parti. Şimdiki parti başkanı 1990'ların ortasında partiyi yoğulmuş ve Nazi kalıntılarının yönetimden galiba daha çok biyolojik nedenlerle, yaşlılık nedeniyle uzaklaşmasının ardından Nazilere pek referans yapmayan, partinin bu geçmişine pek referans yapmayan bir göçmen karşıtı Ama aynı zamanda tabii Avrupa Birliği karşıtı ve çok daha fazla güvenlik politikalarını önem veren, ön plana çıkmasını isteyen, İsveç'in İsveçlilere ait olduğunu ve İsveçlilerin homojen toplumunun korunması gerektiğini savunan bir parti. Partinin programında göçmen politikasının sıkılaştırılması var. Diğer taraftan sokakta daha fazla polis dolaşması talebi var. Diğer taraftan sosyal devletin güçlendirilmesi, bu İsveç'te yıllardır uygulanan liberalizasyon ve neoliberal politikalara son verilmesi, emekliler üzerinden özellikle kampanyasını yürütüyor. Emeklilerin gelirlerinin arttırılması, bunun için de emeklilerin aylıklarının üzerine konan verginin hafifletilmesi veya kaldırılmasını talep ediyor. Sağlık sisteminin ciddi yatırım yapılması gerektiği, çok uzun hastanedeki kuyrukların, aylar sonra verilen randevuların düzeltilmesi gerektiğini belirtiyor ki bunlar doğru tespitler aynı zamanda. Yabancılar konusunda ise yabancıların asimilasyonunu ön plana çıkartıyor ve ülkesine dönmek isteyen yabancı ülkeden gelmiş İsveç'te yıllardır belki kalmış olan kişilerin ülkelerine dönmek istemeleri durumunda bunlara yardım edilmesi, hatta dönmelerine teşvik edilmesini istiyor. 10 milyon nüfuslu bir ülke olan İsveç'te tabii ki bir göçmen sorunu var. Bunu inkar etmek mümkün değil. Sayısal olarak var en azından. Sadece 2015'te 163 bin sığınmacı gelmiş İsveç'e. Ve şu anda 2010'dan beri de 450 sığınma talebi gerçekleşmiş. 2010'dan 2018'e kadar. Bunun %60'ı da kabul edilmiş. Oturma ve çalışma izni verilmiş. 2015'ten itibaren yalnız bu göçmenlerin ve sığınmacıların kabul edilme politikası çok sıkılaştırıldığı için 2016 ve 2017'de ciddi bir düşüş var İsveç'e gelen sığınmacı talebinde. Evet. Nüfusun %19'u şu anda İsveç'te yaşayan nüfusun %19'u İsveç'te doğmamış kişilerden oluşuyor. Bu 2010'da %14'müş. Ve bu İsveçli demokratlar tabi İsveç'teki yabancılarla ilgili, göçmenlerle ilgili bu konunun konuşulmaması, bu konunun ırkçılık olduğu, bu konunun konuşulmasının ayıp olduğu yaygın kabulünü kırdılar ve bu konuyu diğer özellikle sağ partilerin gündemine ön planda girmesine yol açtılar. Ama şu anda diğer sağ partiler İsveçli demokratlarla kesinlikle hiçbir şekilde ittifak yapmayacaklarını iddia ediyorlar. O zaman geriye ne kalıyor? İsveç'te iki blok, yani sağ blok ve sol blok blok halinde davranır. Fakat birbirleriyle Almanya'da olduğu gibi büyük koalisyona gitmezler. Belki ama şimdi iki tarafta İsveçli demokratları, aşırı sağ partiyi tamamen dışlarına göre, o zaman bu sağ blok sol blok ikilisine belki de son verilecek ve belki daha merkezin etrafında yeni koalisyonlar oluşacak. Bu da İsveç siyasi tarihinde bir yeni bir oluşum anlamına gelebilir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. 28 Eylül'e kadar şu andaki Sosyal Demokrat Liderin yönettiği Sol İttifak iktidarı hükümet etmeye devam edecek. Ama İsveç'te bir şekilde Avrupa'daki genel eğilimin yansımasını görüyoruz. Hem aşırı sağ parti daha ılımlı bir söylem tutturuyor ama aynı zamanda göçmen politikaları konusunda siyasetinin merkezine göçmen politikalarının eleştirisini ve bunun katılaştırılmasını savunuyor. Tabii İsveç'te aynı İtalya'da olduğu gibi göçmenlerin gelmesini yasaklamak, engellemek en ziyade diğer Avrupa ülkelerinin göçmenleri kabul etmemesi ve herkesin İsveç'e yığılmasına karşı bir tepkiyle dile getiriyor. Bunu belirtmek lazım. Evet. Başka ülkelerin, Avusturya başta olmak üzere, Baltık ülkeleri, eski Doğu Blok ülkelerinin kesinlikle göçmen kabul etmemesi ne de bir tepki ifade ediyor. Bir de İslam korkusunun burada etkili olduğu bir gerçek. Evet, bir de bu seçimle alakalı çıkan haberlerde nüfusunun yaklaşık 10 milyon olan İsveç'te yapılan anketlere göre iklim politikasının ülkenin ikinci en büyük sorunu olarak dile getirildiğine dair çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Haberlerde konu olmuştu. İklim değişikliği gerçekten tartışılan bir konu oldu mu bu seçimler sırasında İsveç'te? Biz Greta'nın hikayesini bir şekilde aktardık. 15 yaşında meclis önünde eylem yapan genç öğrencinin hikayesini anlattık ama ülke genelinde konuşuldu mu? Seçimlerdeki durumu etkiledi mi bu iklim değişikliğiyle alakalı ortaya çıkan tartışma? Tam bilmiyorum ama sonuçlara bakarsak yeşillerin tam bu iklim değişikliğinin olduğu tartışmada oylarının ciddi biçimde azalmış olması pek bu konuda iyimser bir yorum yapmaya imkan vermiyor. Anladım. Evet, bir de Brezilya'daki hikaye vardı galiba. Evet, Brezilya'da Lula'nın adaylığının iptal edilmesi, yargı tarafından Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesinin ardından iki aday çekişecek diye bekleniyordu. Yani Lula'nın yerine geçen eski São Paulo Belediye Başkanı, Lula'nın başkan yardımcısı adayı, bu Lula'nın Emekçiler Partisi'nin desteğini alarak ikinci tura kalacağı ve belki de seçilebilme ihtimali olduğunu düşünüyordu. Karşısında sağ aday Jair Bolsonaro, aşırı sağ bir söylemi var. Fakat o da maalesef Brezilya'da gerginlik son derece yüksek. Siyasi gerginlik son derece yüksek. Geçtiğimiz perşembe günü sokakta bıçaklandı. Hı-hı. Ağır yaralandı. Yani karnından, evet. Göstermelik bir bıçaklama değil. Ağır yaralandı ve hastanede çıktıktan sonra da artık sokak gösterileri yapmamak, hatta çok fazla meydana çıkmama kararı aldığı söyleniyor. Kendisinin %20-22 birinci turda %20 ile 22 arasında oy alması bekleniyor. Şimdi bu iki adayın ya karşı bir üçüncü aday giderek kamuoyu yoklamalarında dikkat çekmeye başladı. Özellikle Lula'nın adaylığının iptal edilmesinden sonra. 2009'a kadar daha önce Açık Radyo'da bahsetmiştik, geçmiş yıllarda Marina Silva'dan hatırlarsanız. Hı hı. 2009'a kadar Lula'nın çevre bakanı olan Marina Silva o tarihten itibaren Lula'nın yanından ayrılıyor, hükümetinden ayrılıyor, partisinden ayrılıyor ve 2015'te de bir çevreci parti kuruyor. Bu dayanılır, sürdürülebilir program partisi ve üçüncü kez başkanlık seçimlerine aday olacak Marina Silva. Kendisi 60 yaşında, çevreci ve aynı zamanda da Amazon ormanlarında büyümüş, çok yoksulluk ve sefalet içinde büyümüş, çeşitli hastalıkların çocukluğunda geçirmiş, malaria başta olmak üzere. 16 yaşına kadar okuma yazma öğrenmemiş bir siyahi kadın. Kadınların %52'si, seçmenlerin %52'sinin kadın olduğu Brezilya'da kadınların ciddi bir desteği var Marina Silva'ya. Tabii ki köylü hareketinin ciddi bir desteği var. Çünkü 1988'de toprak ağalarının Amazon ormanlarını tarımı açmak için mücadele veren büyük zengin çiftlik sahiplerinin öldürttüğü topraksızlar hareketinin önde gelen lideri Chico Mendes'le yıllarca çalışmış birisi Marina Silva. Yani Lula'nın yoksulluk ve sefalet, yoksulluk içinde büyümüş işçi kökenli bir solcu, sendikacı imajının hepsi Marina Tilvadar. Buna ilaveten hem siyah hem kadın olması mı da ilave edebiliriz. Brezilya'daki ezilen kesimlerin timsali olma açısından. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kendisini şu anda kamuoyu yoklamalarında %12-14 arasında gözüküyor oy verme eğilimi. Ama eğer Lula'nın yerine geçen São Paulo Belediye Başkanı'nın çok güçlü olmayan hitabet yeteneğini falan dikkate alırsak, Marina Silva'nın belki onun önüne geçerek ikinci tura kalma ihtimali çok güçlü olmamakla beraber ortaya çıkmış durumda. Evet. O 7 Ekim'e kadar bu eğilimlerin değişmesi söz konusu olabilir ama Brezilya'da bu Lula'nın adaylığının iptal edilmesinin seçimlerde çok büyük bir gerginlik damgası vurduğunu da belirtmek lazım. Özellikle yoksul bölgelerde, Amazon bölgelerinde, kuzey bölgelerinde çok büyük bir tepki var. Yerleşik düzene karşı. Evet. Bir üçüncü konu Yemen'de. Yemen'de biliyorsunuz bir iç savaş devam ediyor. Kuzey-Güney ayrımı üzerinden. Kuzeyde Husilerin olduğu, güneyde Sünnilerin olduğu. Husiler Şii alt mezheplerinden biri olan Zeydilik mezhebindeki bir çoğunluk, kuzeyde çoğunluk, güneyde ise Sünniler çoğunlukta ve kuzeydeki Husiler 2015 başlarında ayaklanarak başkenti ele geçirmişlerdi, Sana'yı, ve uluslararası toplumun tanıdığı devlet başkanı Aden'e, güneye kaçmak zorunda kalmıştı. Bu kuzey-güney ayrımı zaten başlı başına uzun yıllardan, 10 yıllardan, belki bir asırdan beri devam eden bir ayrım, etnik bir ayrım değil ama mezhep ayrımı, coğrafi ayrım, aşiret ayrımı aynı zamanda ve iki taraf arasındaki 2015'ten beri başlayan çatışmalarda 10 binden fazla Yemenli öldü. Ama daha önemlisi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güneydeki güneye sığınmış, güneye yerleşmiş olan Sünni meşru hükümeti diyelim, çok büyük bir abluka uyguluyor. Aynı zamanda biliyorsunuz hava bombardımanlarıyla sivil halk öldürülüyor. Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu bir uzman ekibi bu konuda insanlığa savaş suçları işlendiğini, evet, iki tarafında savaş suçları işlediğini ilan eden, değerlendiren bir rapor yayınlamıştı 28 Ağustos'ta. Çocuklara yönelik iki defa otobüs, 41'inde 23 Ağustos ayında çocuğun öldüğü hava bombardımanları yaptı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İttifakı ve bir abluk uygulanıyor. Evet, ve aynı zamanda da, çok özür dilerim, 130 binden fazla çocuğun da yetersiz beslenme, malnutrisyon sorunuyla tedavi tabii edildiğinden bahsediliyor. Yetersiz beslenme sorunu var. 8 milyon kişi açlık ve hastalık ortamında, çünkü o abluka bütün insani yardımın gelmesini engelliyor. Evet. Ve bunun içinde tabii çocuklar en büyük hedef maalesef. Bu iki taraf arasındaki çatışmayı, iç savaşı, mezhep savaşını ve bölgesel vesayet savaşı aynı zamanda, çünkü Husilerin arkasında Husileri destekleyen İran ve Lübnan Hezbollah'ı var. Sünni hükümetin arkasında ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri var dolaylı olarak. İki taraf arasındaki görüşme masası Perşembe günü Cenevre'de kuruldu. Fakat Husiler gelmediler. Bir yoruma göre gelemediler. Sana'dan uçaklarının kalkmasına Güney'li hükümet izin vermemiş. Bir rivayete göre ise Husiler 100 civarında yaralıyı da uçağa almak istedikleri için izin verilmemiş. Ama sonuç olarak Husiler gelmedi. İki gün beklendi Cenevre'de ve görüşmeler iptal edildi maalesef. Bu 2015'te de yaşanmıştı. Kuvvet'te birkaç ay süren görüşmeler sonunda başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Orada çok ciddi bir Birleşmiş Milletler'in değerlendirmesine göre çok vahim bir insanilik dramı yaşanıyor ve böyle giderse hızla çok vahim bir insanlığa karşı suç işlenmiş olacak. İnsanlar açlıktan ve bombadan değil belki ama çoğu açlıktan ve hastalıktan ölecekler. Bunun da çocuklar üzerinde telafisi ileride hayatta kalsalar bile telafisi mümkün olmayan kalıcı hasarlar oluşturacağını tespit iddia ediyorlar veya dile getiriyorlar. Maalesef Yemen'de insan hakları örgütleri mukatanın da belirttiği, muvakkatanın belirttiği gibi Yemen'de aslında bir insanlık dramının ötesinde bir coğrafya dramı yaşanıyor. Çünkü Yemen'de olan bitenler aslında dünyanın pek de umurunda değil. O yüzden de hep gündemin ikinci, üçüncü sıralarında, son sıralarında yer alıyor Yemen'deki yaşanan dram. Buna oradaki insan hakları örgütleri coğrafyanın laneti olarak tanımlıyorlar. Evet, ama rakamlar da çok büyük. Hem öldürülen insan rakamlar sayısı hem de aç kalan insan sayısı olarak bakıldığında çok büyük rakamlarla karşı karşıya kalıyor haberler okuyan insanlar. Evet, maalesef. Evet, ekleyeceğiniz bir şey yoksa Ahmet Bey isterseniz burada bitirebiliriz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Can. Bugün Ömer Madra yanımızda yok ama biz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Evet Ömer Bey, bir haftalığına yok galiba, Açık Gazete senin üstünde. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hep beraber hallediyoruz burada elimizden geldiğince. Gündemimizde ne var? Bir özet alabilir miyiz sizden? Neredeyiz? Nasıl devam ediyoruz? Şimdi önce Açık Gazete'de komşum Profesör Ahmet İnsel'in Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarına son verilmiş. Başka birçok değerli yazarla birlikte son yazısını da basmamışlar. Gerçekten büyük bir ayıp. Bu aslında Ahmet İnsel'in değil, Cumhuriyet Gazetesi'nin kaybıdır. Önce bunu dile getirerek başlamak istedim. Epeydir sözünü ettiğimiz ve hazırlığını yaptığımız bir seri vardı. Bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı diye. Şimdi resmi olarak o seriye bir giriş yapmış olalım. Aslında birkaç hafta önce yaptığımız ve Neuroblog ekibini konuk ettiğimiz programda kaç duyumuz var sorusunu tartışmıştık. Ve bir anlamda bu algı serisine girişi orada yaptık diyebiliriz. Ama doğrudan seriyle alakalı ilk program bu. Ben bu programın sonunda serinin içinde hangi parçalar olacak biraz ondan bahsetmek istiyorum. Fakat şimdi bir giriş olsun diye bu duyular ve algı üstüne felsefe tarihinde ve bilim tarihinde yer etmiş bir takım ilginç sorulardan biraz söz etsek ilginç olabilir diye düşündüm. Neuroblog ekibinden hatırlayacaksın Doktor Onur Arpat ve Doktor Taner Yılmaz kaç duyumuz var sorusuna şöyle cevap vermişlerdi. genellikle işte okullarda okutulan, ilkokulda bize öğretilen filan ta felsefeci Aristoteles'ten bu yana gelen beş duyumuz var cevabı. Fakat aslında bu doğru değil. İşte mesela Türkçe'ye öz alım diye çevrilen proprioception diye bir iç duyumuz var. Vücudumuzun hangi uzvunun birbirine oranla nerede olduğunu bir şekilde görme, işitme, dokunma, tatma ya da koklama yoluyla değil, bambaşka bir yolla bilebiliyoruz. Bunun da dolayısıyla bir duyu sayılması lazım. Pek çok başka aslında iç duyudan söz etmek de mümkün. Programda bunlar konuşulmuştu. Ama belki şöyle denebilir, dış dünyaya yönelik duyulara bakacak olursak burada beş temel duyudan belki bahsetmek hala doğru. Biz de bunların içinde benim en ilginç bulduğum duyu koku ve koku duyusuyla en yakın olan duyu da tat. Bu ikisini bir arada işte bu seri boyunca ele alalım dedik. Şimdi duyular sayesinde var olan algının sağladığı bilginin nasıl bir statüsü var konusu. Yani dünyaya ait en doğru ve güvenilir bilgiyi duyular yoluyla, algı yoluyla mı elde edebiliriz? Yoksa algıdan bağımsız hareket edebilen aklımızın, idrakin sağladığı bilgiye mi güvenmeliyiz sorusu 17. ve 18. yüzyılda felsefecileri neredeyse bütünüyle meşgul etmiş bir soru. Hı hı. Çünkü işte bir epistemoloji sorusu, bilginin statüsünü, bilgi bilimle alakalı bir soru. Hatırlayalım, Orta Çağ geride kalmış, Rönesans'ın ardından bir aydınlanma dönemi yaşıyor Avrupa. Bilgiyle ilgili sorularda doğal olarak öne çıkıyor. Şimdi bir de kısaca duyularla algı arasındaki fark nedir? Buna değineyim. Bu aslında felsefe tarihinde çok sorunlu bir soru. Genellikle şöyle kabul ediliyor. İşte fizyolojiden psikolojiye kadar bu ayrımın nasıl çizildiğine baktığımız zaman dünyada çeşitli enerjiler bizim duyu organlarımızdaki reseptörlere, alıcılara bir şekilde bir etki ediyorlar. Yani nesnelerden yansıyan fotonlar ya da havadaki titreşim işte gözlerimize, kulaklarımıza ulaştığı zaman duyu organlarımız da duyu organlarımız sayesinde edindiğimiz ilk izlenim me duyu ya da bazen duyum deniyor. İngilizce karşılığı sensation. Bu bazen duyu bazen duyum deniyor. Pek çok sözlüğe baktım. Aslında karman çorman bir durumdayız terminoloji açısından. Her halükarda bu ilk izlenim biraz sinir sistemimiz içinde işlenip zenginleştiği ve içinde bir parça anlam ve anlayış oluştuğu zaman bu da o duyumdan ya da o duyudan kaynaklanan algı haline dönüşmüş oluyor. Algının bir adım ötesi de belki bilginin biraz daha soyutlaştığı anlayış ya da idrak denilebilir. Yani böyle bir çizgi aslında izlendiği düşünülüyor. Her halükarda bu duyu ile algı arasındaki fark bence felsefe tarihi açısından çok sorunlu bir ayrım içeriyor. Bugünlerde çok sözü edilen bilincin zor problemi diye bilinen bir problem var. Bence bu problem de aslında bu ayrımdaki bir yanlışlığa dayanıyor. Bu tam böyle benim bu aralar üstünde aslında çok çalışmakta olduğum meselelerden bir tanesi. Belki ileride bir zaman tekrar ele alırız. Yalnızca fakat duyu ile algı arasında böyle bir genel farkın kabul gördüğünü burada söyleyerek devam edeyim şimdi. Benim bu seri boyunca yapmak istediğim şey bu 17. 18. yüzyılda felsefecilerin sorduğu işte en güvenilir bilgi algıdan mı gelir, idrakten mi gelir filan sorusu değil. Pek çok başka ilginç soru var. Onları biraz ele alalım istiyorum. Evet. Mesela farklı duyuların sağladığı bilgi dünyanın farklı yönlerini nasıl temsil eder? Bu bilgiler birbirine tercüme edilebilir mi? Birisi ötekinin yerini alabilir mi? Falan gibi. Bir iki tane örnek vermek istiyorum ama şuradan başlayayım. Orta çağın ardından koku ve tadın ve daha genel olarak da duyuların tasvirinin sanatta da önemli bir yer tuttuğunu ve alegorilerle yani mecazi biçimde çok kullanıldığını görüyoruz. Mesela işte bugünün Hollanda'sında doğmuş, büyümüş, yaşamış, sonra da Amsterdam'da ölmüş olan ünlü ressam Rembrandt'ın çok bilinen bir eseri var. Duyuların mecazı diye çevrilebilirdi. Allegory of the Senses. Burada dört duyuyu temsil ediyor. Görmeyi, işitmeyi, koklamayı ve dokunmayı. Bunun gibi pek çok güzel örnek var. Bir kısmını Twitter sayfasından paylaşacağım. Burada da bir teşekkür borçluyum aslında. Arkadaşım Selin Symbiosis geldi bana bu bilgiler. Twitter üstünden sanatla ilgili çok güzel bilgileri paylaşan ve benim de kendisinden çok şey öğrendiğim bir hesabı var. Bu duyuların mecazi olarak tasviri konusuyla ilgili birkaç örneği de ben Açık Bilinç hesabından paylaşmaya çalışacağım. Şundan da bir eski programda bahsettiğimi kısaca hatırlıyorum. Bu dış dünyaya yönelik beş temel duyudan bahsederken şöyle iki kategoriye ayırmak da bunları mümkün. İngilizce'de proksimal ve distal diye çevriliyor. Ben bunları mesafeli ve mesafesiz duyular diye çevirdim. Daha nasıl çevireceğime karar veremediğimden. Şöyle diyeyim fakat aradaki fark şu, görmeden veya işitmeden bahsettiğimiz zaman gördüğümüz veya işittiğimiz nesneler aslında o nesnelerin bizim bedenimizle bir temas etmesini gerektirmiyor. Evet. Yani bir takım nesnelerden yansıyan fotonlar ya da onların sebep olduğu havadaki titreşim işte kulağımıza ya da gözümüze ulaştıktan sonra o bilginin işlenmesiyle biz bazı şeyleri görüyor ya da işitiyor oluyoruz. Halbuki diğer üçüne baktığımız zaman dokunma, koklama ve tatmaya burada fiziksel bir temas gerekiyor. Yani bir şeye dokunuyorsak o nesneden yansıyan bir bilgi bedenimize ulaşıyor değil. Biz de oradan fiziki bir temas içindeyiz. Tattığımızda da öyle. Ağzımızın içinde olması gerekiyor. Genellikle böyle olduğu her zaman bilinmeyebilir ama kokuda da aslında öyle. Arada bir aracı, bir medyum yok. Bir şeyi koklarken aslında o nesneden kopup gelen bir takım moleküllerin burnumuzun içine girmesi ve oradaki reseptörlerle eşleşmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bir şey koklamış oluyoruz. Dolayısıyla bu mesafesiz duyularda böyle bir hemhal olma durumu var. Şu soru buradan sorulabilir. Peki mesafeli duyular ve mesafesiz duyuların bu özelliklerinden dolayı öne çıkan bir takım nitelikleri var mı? Mesela bazı duyuların sembolik temsil gücü diğerlerinden daha fazla gibi gözüküyor. Bundan ne kastediyorum? Şimdi yalnızca kokuları kullanarak mesela görmeyi ve işitmeyi bir kenara koy. Yalnızca kokuları kullanarak bir roman yazmak mümkün olur muydu? Ya da bir hikaye anlatmak. Çok zor olurdu gibime geliyor benim. Ya da yalnızca tatları kullanarak. Kokuda ve tatta mesela görmede ve işitmede olduğu türden çok güçlü bir sembolik temsil yokmuş gibi gözüküyor. bu soru da aklıma şuradan geldi. Nobel ödülü kazanmış bir fizikçi var, Frank Wilczek diye. Onun A Beautiful Question diye bir kitabı var. Güzel bir soru başlığı. Doğanın derin tasarımını bulmak diye de bir alt başlığı var. Orada bir noktada şöyle ilginç bir soru soruyor. Diyor ki mesela hayatları biz insanların hayatlarında en baskın olan duyu görme. Yani kaybetsek belki en çok zorlanacağımız duyumuz da gözlerimiz. Ama mesela köpeklerin hayatlarında en baskın olan duyu görme değil, koklama. Dolayısıyla hayatlarında olmasa en çok zorlanacakları duyu da aslında koklama duyuları. Şu soruyu soruyor fizikçi Wilczek. Diyor ki köpekler mesela ya da köpekler gibi kokuya en çok hayatları bağlı olan canlılar insanlar kadar akıllı olsalardı, yani insanlarınkine benzer bir bilişsel kapasiteye sahip olsalardı nasıl bir hayatları olurdu? İnsanlar gibi bir kültürel ve sembolik yaşam kurabilirler miydi? Kuramayabilirlerdi diye bir cevap veriyor. Çünkü sahiden de görmenin sağladığı imkanlarla kokunun sağladığı imkanlar arasında ciddi farklar var. İşte oturup yalnız kokuları peş peşe dizerek, kelimeleri peş peşe dizdiğimiz gibi bir hikaye anlatamıyoruz ya da bir roman yazamıyoruz. Niye böyle? Bu ilginç bir soru bence. Duyular ve algı üstüne. Bu soruyu daha fazla burada aslında kurcalamak yerine birkaç başka soru daha önermek istiyorum. Ama burada da yine küçük bir teşekkür ilave edeyim. Bu Frank Wilczek'in kitabını ve bu kokularla ilgili kısmı bana gönderip dikkatimi çeken arkadaşım Melda Elagöz'dür. Onun da adını burada anmış olayım. Şimdi duyulara dair şu üç soruya bakalım isterim. Bir tanesi, duyuların sağladığı bilgi birbirine tercüme edilebilir mi? İki, duyular birbirlerinin yerine geçebilir mi? Üç, yeni bir duyuya sahip olmak nasıl bir şey olurdu? Birinci soru, 17. yüzyılda yaşamış bilim insanı ve aynı zamanda siyasetçi William Molyneux diye ilginç bir adamın yine o yüzyılda yaşamış İngiliz o dönemin en ünlü felsefecilerinden John Locke'a bir mektup yazmasıyla başlıyor. Molyneux şu soruyu soruyor Locke'a. Diyor ki bir insan doğuştan itibaren kör olmuş olsa ve hiçbir şey görmeyerek yetişse, fakat yetişkin olduğu bir noktada mucize bir ameliyatla gözü açılsa ve siz bu insanın karşısına bir küp ve bir de küre koysanız ama bunlara dokunmasına izin vermeseniz, yalnızca bu yeni edindiği görme duyusu sayesinde bu nesnelerden hangisinin küp, hangisinin küre olduğunu anlayabilir mi? Bu kişi tabii o güne kadar küre şeklinde ve küp şeklinde geometrik nesneleri tutmuş, ellemiş, nasıl olduğunu bilen bir kişi. Şimdi bu dokunma duyusundan gelen bilgiyi doğrudan görme duyusuna tercüme edebilir mi diye soruyor Molyneux. Bu soruyu aslında bir programda Molyneux'un sorusu diye kendi başına ele almıştık. Ben onun bağlantısını Açık Bilinç Twitter sayfasından verdim. Soruyla ilgilenenler oraya dönüp bakabilir. Can, sen ne diyorsun? Doğuştan kör olsan da sonra böyle birden gözlerin açılsa, önüne de bir küp ve bir küre ben koymuş olsam, hangisi küp hangisi küre? Bir bakışta eline dokunmadan ve ilk görüşte ayırt edebilir miydin? Zor bir soru ama edebilirdim gibime geliyor. Zor bir soru ve yani ben mesela emin değilim. Bazen edebilirdim gibime geliyor, bazen edemezdim gibime geliyor. Bu hani deneysel bir soru aslında işte yetişkinlik zamanına kadar gözü görmeyen ama daha sonra gözleri açılan ve görme kapasitesine kavuşan insanlar var. Bunlara bakarak bu sorunun bir cevabı bulunabilir gibi düşünmek mümkün. Fakat aslında o kadar kolay iş değil. Çünkü öğrenmek de görmek de sanki dil edinmek gibi neredeyse bir öğrenme sürecine ihtiyaç duyuyor. Ve böyle yetişkin olana kadar görmemiş ve sonra birden gözleri açılmış insanlar mesela bir anda bizim gibi her şeyi berrak bir şekilde ve işte derinlik algısıyla falan birlikte görüyor olmuyorlar. Çok karman çorman bir görsel dünyayla karşılaşıyorlar. Bu tür insanların üstüne yapılmış çalışmalardan derlenmiş bir kitap okuyordum. Bir kısmı hatta yeniden görmez eski zamanına dönmek istiyor. Bu kadar mutsuz oluyorlar görmekten. Çünkü görsel dünya çok karmaşık ve çocukluktan itibaren öğrenilmediği için daha sonradan edinilemeyen bir takım unsurlar içeriyor. Dolayısıyla bu Molino'nun sorduğu gibi bir kişiyi bulmak belki imkansız. Yani gözleri açılır açılmaz iyi görmeye başlayacak ve hemen o anda işte karşısındaki nesnenin hangisinin ne olduğunu anlayacak filan. Dolayısıyla bu sorunun böyle kolay bir deneysel cevabı yok. Tercüme sorusuydu bu. Bir duyunun bilgisi diğerine tercüme edilebilir mi? Yerine geçme sorusuysa şu. Bir duyumuz eksik olsun, o duyumuzun sağladığı bilginin yerine başka duyulardan gelme bilgileri kullanarak hayatımızı sürdürebilir miyiz? Bu konu üstünde de aslında bir program yapmıştık. Onu da bağlantısını koydum Açık Bilinç sayfasında. Daniel Kish diye çok ilginç bir adam var. World Access for the Blind isimli bir kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu için çalışıyor. Görmezler için dünya erişimi diye belki çevirebiliriz. Bu adam bir anlamda yarasaların mağaralarda kullandıkları ekolokasyon sistemine benzer bir sistem kendisi geliştirmiş. Ağzıyla sürekli bir takım sesler çıkartıyor giderken ve hiç görmediği halde bu seslerin yankısını dinleyerek çok ince bir dinleme sistemi kendi kendine geliştirmiş ve öğrenmiş. İşte mesela bisiklete biniyor, trafikte elinde bastonu olmadan gidebiliyor. Yani inanılmayacak, sanki gören bir insana yakın bir şekilde, hatta içinde bulunduğu mekanın nasıl bir mekan olduğunu bu yansımaları kullanarak tarif edebiliyor. Bu da tercümeden ziyade bir yerine geçme durumu. Buna benzer başka çalışmalar da var. Yine görmez insanları mesela derilerinin üstünde sırtlarına yerleştirilmiş ya da bazen dillerinin üstüne yerleştirilmiş bir takım reseptörlere gelen bir kameradan gelen bilgiyle yollarını bulabilmeleri imkanı var. Bu konuda pek çok ilginç çalışma var. Bu da böyle algının ilginç meselelerinden bir tanesi. Son üçüncü soru ise şu. Yeni bir duyumuz olsa, yani bu dış dünyaya yönelik beş temel duyuya eklenecek bir altıncı temel duyu mesela, bu nasıl bir şey olurdu? Bundan da biraz siborglar üstüne konuşurken bahsetmiştik. Siborglar, sibernetik organizmalar, işte böyle bir takım makine arayüzleriyle insan bedeninin bir araya getirilmesi. Aslında çok bilim kurgu gibi geliyor olabilir, fakat öyle değil. Pek çok uygulaması günümüzde bile yapılıyor. Hatta daha yeni biyonik kulak denen bir şey var. Cochlear implant. Bu işitme engelli çocukların mesela duymasını sağlayabilen biyonik bir aksam. Mekanik bir aksam kulağın içine yerleştirilen. Burada işte herhalde bu döviz fiyatları filan yüzünden ücretlerde artışa gidilmiş, hastaneler bu ameliyatı yapamaz olmuşlar. İşte bir CHP milletvekili meclis gündemine taşımış filan diye bir haber vardı. Bu böyle bir şey. Fakat benim bahsettiğim burada söz etmek istediğim soru olmayan bir duyunun sağlanması, mesela bir biyonik kulakla işitme engellilerinin işitir hale gelmesinden ziyade şimdiye kadar hiç deneyimlemediğimiz türde bir duyumuzun, bir duyunun bedenimize eklenmesi nasıl bir şey olurdu? Burada da kısaca bir şeyden bahsedeyim. Bunu da bir öğrencimden öğrenmiştim. Dövme yaptıran insanların oluşturduğu alt kültürde bir beden modifikasyonu diye bir şeye kafasını takmış olanlar da var. Bu beden modifikasyonunun bir cinsi insanların parmaklarının uçlarının içine küçük mıknatıs parçaları ekletmelerinden oluşuyor. Şimdi bu niye böyle bir şey yapmak istiyorlar ya da nasıl bir şey oluyor diyeceksin. Aslında çok acı verici bir küçük bir ameliyat gerektiriyor bu. Çünkü parmak uçlarımızda pek çok sinir ucu var ve orayı kesip açıp içine bir şey yerleştirmek acı verici bir şey. Bazen de enfeksiyona sebep oluyor filan falan ama her halükarda bana anlatılan kadarıyla şöyle anlıyorum. Bir ilginç bir literatür de var bu konuda, biraz baktım. Parmağının ucunu ameliyatla açıp içine küçük mıknatıs parçaları eğer yerleştirirsen ve de sonra enfeksiyon filan olmadan iyileşirsen bir şekilde mıknatısın çekebileceği metalleri duyan ya da algılayan diyeyim yeni bir duyuya sahip olmuş bir insan oluyorsun. Şimdi bunun bana ne faydası var, ben bunu niye yapayım falan diyebilirsin. Haksızsın da demem. Ama burada böyle bu alt kültürün geliştirdiği ve ucu işte sinir bilime ve felsefeye bağlanan algı ile ilgili ilginç bir durum söz konusu. Yani şöyle bir şey, sen şimdi mesela odaya girdiğin zaman, kayıt odasına, radyoda, orada herhangi bir metalik yüzey varsa bunu görerek ayırt edemeyebilirsin, duyarak ya da neyse işte bu temel beş duyunla ayırt edemeyebilirsin. Ama parmakların ucunda böyle ameliyatla yerleştirilmiş mıknatıslar varsa o metalik yüzey sana can gel buraya, gel buraya diyor gibi olacak bir anlamda. Nasıl olacak? Bunu da şöyle tarif ediyorlar. İşte mesela parmak uçlarında bir çekim ve bir karıncalanma hissi duyuyorsun. Ve her nerede bir metalik yüzey varsa böyle elini oraya doğru hareket eder gibi görüyorsun. Hı hı. Bir yeni bir duyuya sahip olmak işte herhalde böyle bir şey olurdu. Bu beden modifikasyonu alt kültüründen de bunun böyle bir örneğini görmüş oluyoruz. Benim ilginç bulduğum bir şey doğrusu. Belki bir son dördüncü soruyu sormak da şöyle mümkün olabilirdi. Peki insanların geleceğinde yapay zekanın önemli bir yer tutabileceğini zaman zaman konuşuyoruz. Robotların yapay duyu organları olabilir mi? Robotların. Yani mesela robotların evet bütün insanlardan daha iyi koku alabilecek bir robot yapılabilir mi? Mesela bütün dünyadaki bütün somelyelerden daha iyi şarap tadımı yapabilecek bir yapay buruna sahip bir robot inşa etmek mümkün mü? Aslında yapay burun diye bir proje var ve bu üstünde epeydir uğraşılan ve bayağı para harcanan bir proje. Ne durumda, yapay burunla ne yapılabilir? Bunu bu serinin en son programında ele almayı düşünüyorum. Çünkü serinin son kısmında gastronomi ve lezzetten konuşuyor olacağız. Hı hı. Şimdi programın da sonuna geldiğimiz için seride ne olacak onları söyleyerek bitireyim. Neuroblog'a yaptığımız kaç duyumuz var ve şu anda tamamlamakta olduğumuz işte algı sorunlarına giriş programlarının ardından 8 programımız daha olacak. Gelecek hafta koku ve tat algısının nörobilimini konuşacağız. Konuğumuz Profesör Hakan Gürvit bize beyindeki hangi mekanizmaların koku ve tat algısını mümkün kıldığını anlatacak. Ve mesela kokuyla gelen hafızanın ya da hatırlamanın niye diğer mesela görmeyle gelen hatıralara göre çok daha güçlü olduğunun cevabını verecek. Ardından Vedat Ozan'ı konuk edeceğiz 2 hafta boyunca. Vedat Ozan Türkiye'de koku denince ilk akla gelen, hepimizden çok bu işleri bilen bir uzman isim. Açık Radyo'da da uzun haftalar boyunca koku üzerine bir program yapmıştı. Ben de çok severek dinlemiştim. Kokunun kültürel tarihçesinden bahsedeceğiz önce. İkinci programda da daha pratik sorulara, mesela kokunun sağlık sektöründe, işte reklamcılık sektöründe filan ne şekilde kullanıldığına bakacağız. Ardından koku bozuklukları konusunda uzman bir hekim, Doktor Aytun Altındağ konuğumuz olacak. Koku bozuklukları da aslında çok ilginç bir konu. Yalnızca koku alamamaktan ibaret değil koku bozuklukları. Mesela sürekli olmayan kötü kokuları duyuyor gibi olmak da bir koku bozukluğu. Bunlara ne yol açar, ne şekilde tedavi edilebilir? Aytun Bey ile bunları konuşacağız. Daha sonra biraz daha işin temel biliminden sosyal bilimlere ve beşeri bilimlere doğru hareket edeceğiz ve sosyolog Eda Öztürk'ün konuk olduğu bir programda kokunun estetiği ve sosyolojisinden konuşacağız. Biraz da sanatta kokunun kullanımına kısaca temas edeceğiz. Ardından lezzet konusu gündeme gelecek. Yani koku ve tat çeşitliliğiyle yediklerimiz ve içtiklerimiz, gastronomi ve lezzetin nasıl oluştuğu meselelerini konuşacağız. Bunu 2 programda ele alacağız. Bir tanesinde 60'ın üzerinde değişik çay sunan İstanbul'daki 2 çay evinde dükkanında çay uzmanı Eylül Görmüş konuğumuz olacak. İkinci programda da Türkiye'nin en bilinen şeflerinden Mehmet Gürs lezzet ve gastronomi konusunda koku ve tadın ne şekilde yemeklerde bir araya geldiğini anlatacak. Son programda da işte ben yine koku ve tadın diğer duyularla ilişkisinden biraz bahsedip biraz da bu yapay zeka ve yapay burun projesine konuyu bağlarım ve bu şekilde seriyi bitiririz diye düşündüm. 10 programlık bir seri epey bir zaman alır, 2,5 ay falan demektir. Fakat bir seferde yayınlayamayabiliriz. Arada işte Türkiye'de bazen gündeme giren ve konuşmak istediğimiz konular da oluyor. Dolayısıyla 1-2 kere ufak tefek başka araya giren programlar olabilir. Ama bilimde, felsefede, sanatta koku ve tat algısı serisi işte böyle bütünlüklü olarak 10 hafta bittiği zaman bize bu konuları pek çok açıdan ele alan ilginç bir tartışma sunacak diye umuyorum. Evet. Merakla bekliyoruz hepimiz. Tamam, ben de öyle. Aslında çünkü bu tür programları yaparken benim en hoşuma giden şey bilmediğim yeni şeyleri öğrenmek. Evet. Uzman konuklarımız sayesinde oluyor. O zaman haftaya Profesör Hakan Gürbüt ile koku ve tat algısının nörobilimi programında buluşmak üzere. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de haftanın ikinci Açık Gazetesi'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çokullak ve size editoryal destek veren, aynı zamanda bizlere de editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birlikteydiniz. Yarın görüşmek üzere, hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.